राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 1 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शिकायत आई है कि बीकानेर में बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़ियों को छोड़ देते हैं, बड़े पाप की बात है। गौ माता कहते हो तो गौ का बछड़ा बछड़ी तो अपना कुटुंब भी तो हुआ, उसको त्याग देना बहुत बड़े पाप की बात है। नागौर जिले में भी बहुत सी गायों को छोड़ दिया, खेती अच्छी है घास है उसमें गायों को छोड़ दी, बहुत दूर गांव जाकर वो छोड़ दिया। बुद्धि मारी गई है। आप बहनों भाइयों से कहना है कि ऐसा कब कभी न करें। गायों के पालने की शक्ति न हो तो गौशा में पहुंचाओगे गौशाला में, नहीं तो शक्ति क्यों नहीं गौ बनाओ को बछड़ा रूप में। सुबह मैं आ रहा था तो नाचर के पास एक सड़क खड़ी थी और बहुत बछड़े इकट्ठे किए हुए थे, बछड़ी थी बछड़ा था अंधेरे में दिखा नहीं, पर मैं देखा मेरे आँख से देखा सड़क भी खड़ी थी और उसमें भरा ट्रक में भरी थी बछड़िया, भरी नहीं रही थी सड़क खड़ी थी पास में खड़ी थी बहुत सारी बछड़ी, इतना देखा मैं बछड़ा बछड़ी यार मैं देखा खुद तुम एक ट्रक में भर रहे थे क्या? मेरे वही बात है, वही बात है। अब मुस्तफा बिरती में फिर लिया है जब मेरे दर पैसा पड़ गया, अब क्या बताऊं मैं। मन में ना तो धर्म पर आस्था है ना भगवान पर, उसकी ये दशा होती। ईश्वर को मान दे तो ये नहीं होता, अपने धर्म को मान दे तो ये नहीं होता। नागौर मेले में बछड़ा बछड़ी जाते हैं भरपूर ले जाते हैं और कत्ल कर देते हैं, बछड़ा बछड़ी के दाम ज्यादा घटते हैं, उसके मांस का भी भाव बहुत तेज है। विदेशों में मैंने सुना है बूढ़ी गाय का तो 95 रुपया किलो और इनका 200-300 रुपया किलो बछड़ों का मांस। तो आव के जो बछड़े होते हैं उनका मांस बहुत ज्यादा मेरे मूल में दिखता है और केवल लोभ के कारण से गोहत्या हो रही है। लोभ है अंधकों का दरवाजा है। अपने घरों में पालो आप बछड़ियों को पालो, फिरती हुई जो बछड़े मिल जाए बछड़ी को आप पालो। भारी है रखो घर रहो तो मना तो नहीं करूंगी, नहीं मैंने पूछो भैया किसकी है जो कोई कहो तो पालो। मैंने कहा है कि आई है, इंतजार करोगे भारी है सब हो जाए, शाम पूरी पट्टी करो जिम जम के देखे नहीं आपकी है तो आप पालो अच्छी तरह से पालो। क्या मतलब नहीं पहले प्रसिद्ध कर देनी चाहिए अखबार में लिख देनी चाहिए कहते हम इस बछड़ी को पालते हैं किसी की हो तो ले जाओ और फिर हम देंगे नहीं बछड़ी जब गाय बन जाएगी ब्याएगी तो हम देंगे नहीं अखबार में सिद्ध कर दो मोहल्ले में कह दो सबको हम पालते हैं इसको और जिसकी है वो ले जाओ वो पालो नहीं पालो तो फिर हम पालते हैं ब्याएगी जब गाय हमारी होगी ऐसे उद्योग करो आप ऐसे करो तो सही बड़े बड़ी बड़ी भारी समस्या है भाई गौशाला में लियो आज बड़ी मुश्किल हो रही है कई गौशालाओं की बातें सुनी है कि चारा नहीं है उनके पास में घास नहीं है क्या खिलाव है इस दिशा हो रही है चारा जहां से हो वहां से चारा मंगाओ घास मंगाओ गायों का खाद्य मंगाओ भाई जगह जगह से जहां हो वहां से और जगह गौशाला में ऐसी बात सुनी है कि चारा नहीं है घास नहीं मिलता है महाराज जी अकाल है थोड़ा घास कम हुआ है इसलिए महंगा भी बहुत है 60 रुपये मन है 70 रुपये मन अब क्या खिलाओ बेचारा क्या करे बच्चों को पता है उसको साधारण आदमी साधारण आदमी ही तो बोले कहना चाहिए दूसरा दे लेगा अपने जगह पाल सके वे रखे जमाना हुआ हुआ घास हुआ हुआ उस समय में गाय को छोड़ दी थोड़ी कृपा करो महाराज कुत्ता पाल लेते हो धनी आदमी कुत्ता पाल लेंगे गाय नहीं पालेंगे मोटर का खर्चा कर देंगे गंदी हवा पाल दे गंदी कर देंगे हवा गाय का नहीं पाल करेंगे विपरीत बुद्धि होगी विनाश काले विपरीत बुद्धि आप लोगों से कहना है कि आप लोग भाई लोग भी बहना भी बछड़ी जो है उसको कह दो प्रसिद्ध कर दो जहां बोलने वो किसकी बछड़ी है भाई कोई है तो आप पाड़ो नहीं तो हम ले जाते हैं बस अपने घर में कुरवा है छिलका है साग का फल का छिलका है टुकड़ा है मृत चीज जावे खोल में है वो पालो गाड़ी कार हो जाएगी नया खर्चा नहीं करना पड़ा पिछले खर्चा करना पड़ेगा पिछले ब्याह भी जाएगी दूध भी देगी पहले भी खर्चा ज्यादा नहीं हुआ या ज्यादा हो तो वो बड़ा सदुपयोग है बहुत पुण्य की बात है गाय का पालन करना बहुत पुण्य की बात है महाराज जी गाय का खर्चा गाय निकाल लेती है आज दूध है 8-10 रुपए किलो तो वो गाय का खर्चा गाय निकाल लेती है कोई ठीक रक्षा करे गाय तो निकाल रहे कई वर्षों पहले नवजीवन चलता था उसके संपादक गांधी जी थे उस समय मैं लेख पढ़ा था याद है ऐसा बताओ भाई क्यों के पास करते थे अच्छा गाय वाला चेहरा हो बिना गया कहो भाई देखो भाई मेरा तो कहना है कि गाय रखो बछड़ी में पालो जिन घर में गाय नहीं है तो छोटी बछड़ी में पालो बछड़ी का खर्चा कम होता है आपका खोलन है और टुकड़ा है और छिलका है और खोलन है इससे गाय बन जाए बछड़ी ऐसे बछड़ियों को रखो फिर गाय बढ़ जाएगी दूध देगी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है परंतु बहुत बड़े भारी महत्व बात है कि गाय के पालन करने का पुण्य बहुत है। गाय के खुरों की रज्जी का पुण्य है। गाय बैठती है ऐसी फुंकार करती है, फुंकार करने से पाप भस्म हो जाते हैं। शास्त्रों में बड़ी महिमा लिखी है गऊ के पालन करने की, और इस समय में महिमा चाहते हैं। जैसे सत्य पालन करना, भजन करना कलयुग में विशेष महत्व है, ऐसे ही आज कलयुग में गाय मछली पालने का बहुत विशेष महत्व है। आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, साधुओं को भिक्षा देते हो, भोजन कराते हो, पुण्य मानते हो, उससे ज्यादा पुण्य है इसका, गाय का। कि ब्राह्मण और साधु भूखा नहीं मरते, इनको मिलता है ऐसी तरह मौज से, तो उनके जमाने का इतना पुण्य नहीं है जितना पुण्य गऊ के पालन करने का है। बहुत बड़ा पुण्य है आपके देखने में भाई, उसने तो ब्राह्मण भोजन कर दिया, महिमा हो जाएगी, ये बात तो अलग है, परंतु पुण्य तो गऊ के पालन करना ज्यादा है। मौका होता है, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्वर्तम। दान का वर्णन आया है तो उसमें कहा है कि दातव्य मित्र यद्दान दिए नुपकारे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। 17वें अध्याय 20वें श्लोक में देना हमारा कर्तव्य है, मानो गऊ का पालन करना हमारा कर्तव्य है, इसे दान देना, इसे लाभ होगा ये भावना नहीं, हमारा कर्तव्य है इसके पालन करने का। दिए थे अनुपकार, पहले उपकार किया उसको दिया जाए, अथवा उपकार मिलेगा उसको दिया जाए, पीछा कुछ मिलेगा इसको दिया जाए, वो सात्विक दान नहीं होता, राजसी दान होता है। अपने देना नहीं, अपने गाय का पालन करना है, खर्चा लेके तो पालन करना है। रोजाना गाय की सेवा होती है, ये बहनों माताएं घरों में गऊओं का पालन करती थी, जल्दी उठ करके पीसना पीसती थी और गायों की सेवा करती थी स्वयं हाथों से, तब गायों का पालन होता है। वो धन धान्य उनसे गऊ की कृपा से बहुत होता लाभ। जिन लोगों ने सेवा की है वे लोग कहते हैं कि हमारे को बड़ा लाभ हुआ है, आध्यात्मिक लाभ हुआ है गायों की सेवा से। ऐसी कई कथाएं मैंने सुनी है, अभी वर्तमान की बातें सुनी है। एक भाई था बिहारी के पास वहीं पर रहने वाला, वो गांव याद नहीं अभी। वो सुबह की बस में शौच गया जल्दी, तो वहां पर थोड़ी सी वर्षा हुई, तो एक नाड़िया था तराई छोटी नाड़ियों, उस नाड़िये में पानी बहुत कम रहा था, तो उस पानी पीने के लिए गाय गई। गाय गई जो कादर में फंस गई, रात्रि में हुई वर्षा, तो वर्षा में उसे पानी भर गया। तो वो सुबह देखता है तो दो सींग एक मुखी बार दिखे, और तो सुबह पानी आ गया, अगर वो पानी नाक में आ जाए तो मर जाती, परंतु सींग और मुख उस बारे किए हुए, और वो बच्ची गाय थी। उसने देखा, विचार किया कि कोई गाय है, सींग दिखा प्रकाश हुए तो गांव में जाकर के बुलाया, गांव में जा लाओ भाई रिश्ता लाए, रिश्ता लाए, लकड़ी लाए, उसे लाठी से उठाकर गाय को बाहर लाए। कांप रही थी गाय, रात भर सी में रही पानी में कांप रही थी, उन्हें उचारा वाया दिया, दो चार दिन जीवन मर गई। वो भाई आया इधर बीकानेर की तरफ, तो चूरू जाते हुए हो गया बीमार, चूरू में बीमार हो गया, तो वह उतर गया धर्मशाला में ठहर गया। चूरू में विद्याधर जी वैद्य थे, अभी की बात है, अभी होंगे विद्याधर जी, वे वैद्य है, उनकी दवाई करी, टाइफाइड हो गया, कहते ये मरना सन्न है, तो उनको पूछा कि तुम्हारे भाई और है, उनको पत्र दिया जाए, तो ठिकाना देकर उतार दिया, वो आ गया, और वे हालत बड़ी खराब थे, तो भाई भी आ गया सेवा में। उस समय उनको सपना हुआ, गाय देखी सपने में और कहा कि तेने मेरे प्राण बचाए कि मैं तेरे प्राण बचाती हूँ। उस दिन वो ठीक हो गया, इलाज हुआ, फिर अपना चला गया वो। ऐसे ही पुरानी बात है, ये तो थोड़े वर्षों की, उससे ज्यादा पुरानी बात है, हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ। उस दंग में मुसलमानों ने हिंदुओं को, अंग्रेजों का राज्य था उस समय, तो मुसलमानों ने हिंदुओं खूब मारा। पहलवान था अपने शागिर्द थे सहित, दिन भर किया ऐसा, शाम की भगत हो गई तो घर अब खाना खाएंगे, ऐसा विचार कर ये गाय को पकड़ लिया, बसरे से गाय थी, उस गाय को पकड़ लिया, पकड़ ले जाओ और उसको खाएंगे हम। ऐसा विचार ले जाएंगे तो गाय बहुत कांपने लग गई, पशु पता लगता है इनको भी, ऐसे कांपने लग गई। तो उस पहलवान को गाय घसरा दे करके, आप गाय को ले चलो, हम मसाला लाते हैं और लाते हैं सब्जी बनाना खाएंगे करे। तो दूसरे लोग इधर भी गए लाने के लिए, उसने उसको पकड़ लिया। तो गाय बहुत डर रही थी, घबरा रही थी, तो घबराहट देख करके उसको दया आ गई, उसने छोड़ दी, बस भाग गई। उस भागने पर सब का गाय तो भाई छूट गई, गाय को आपसे छूट गई, पहलवान ने बड़े गाय छूट गई, कि भाई तुम चली गई गाय तो। फिर मुकदमा चला तो उस पहलवान को राज से फांसी का हुक्म हो गया कि इसने ऐसा ऐसा किया, इसको फांसी दे दी जाए। तो फांसी पर चढ़ाया गया, तो पहले काला टोप पहना देते हैं और पहना करके वहां पर खड़ा रखते हैं, रस्सा लाद देते हैं, फिर वो नीचे से सिरका लेने से वो एकदम जोर से पड़ता है, झटका लगता है, उसे नाड़ लंबी हो जाती है और वो मर जाता है। तो इससे उसे इतना मिनट उसको रखना पड़े, फांसी दी गई, फांसी दी तो फांसी लगी नहीं उसके, और इतना मिनट और उतना मिनट होने पर निकाल दे फिर, तो अगर मर गया तो मर गया, नहीं मर गया तो जी गया, क्योंकि वो जितना कायदा है उतना रख दिया। बाहर निकला तो कैसे जी गया कि मेरे बाद मेरे को दिखता तो कुछ नहीं, परंतु मेरे दोनों पैरों के नीचे दो सींग थे, गाय खड़ी थी, उन गाय के सींग पर मैं रहा। पहलवान का शरीर तो मोटा होता ही है और वजन होता है जितने, वो जल्दी फांसी बढ़िया लगेगी, क्योंकि झटका लगता है फांसी लग जाती है, तो वो बच गया। ऐसी बात है, हम गए थे उधर दक्षिण में, तो वो गांव अभी याद नहीं है, वहां एक तेल की मिल थी, हमने देखा वो तेल की मिल, जो कहते हमारी बहुत बरसों से घाटे में चलती थी और बिकती थी नहीं, घाटा लगता था, क्या करें। तो एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था, तो उस मिल की दरवाजे के ऊपर गाय बैठ गई, वो उठाने की चेष्टा करी, उठती नहीं थी। तो मिल मालिक ने देखा भी गाय उठती नहीं, तो तू मेरा इतना रुपया लगा है, छोड़ दे, रुपया दे दिया, रुपया ले जा गाय को छोड़ दे। वो गाय को अपने भीतर ले आए, उस गाय के दर्शन मैंने किए, मैं गया था, वो नाम याद नहीं है। तो वो गाय होने से वो मिल ठीक चलने लगी, उसके मुनाफा होने लग गया, गाय ने बसरा दिया, दो बेन ब्याई वो। उस समय मैंने देखी गाय ऐसे सींग रहे ऊपर ऊपर, ऐसी गाय देखी। तो गाय की सेवा से बहुत लाभ होता है, ये निश्चय पक्की बात है, सच्ची बात है। आप दया करके थोड़े पालन करो तो सही, ये मामूली नहीं है धर्म की बात। उसकी मील अच्छी चलने लगी, खूब नफा हो गया मील में, मील में बहुत नफा हो गया फिर, हाँ उसे ठीक होने लग गया, फिर मुनाफा हो गया, अच्छा मील अच्छी चलने लग गई। ये वही बात है, वो मील में गया हूँ, देखा है मैंने गाय को, देखा दर्शन किए, ये गाय है। तो गाय की कृपा से बहुत लाभ होता है। अच्छी बात से सुनो तो भगवान जो राम जी अवतार लेते हैं वो रघुवंश है, रघुवंश। तो रघु का जन्म गाय की सेवा से हुआ था, महाराज दिलीप के संतान नहीं था। तो वशिष्ठ जी वहां भी वशिष्ठ जी गुरु, भाई वशिष्ठ जी का वर्णन आता है। पूछा तो कहा भाई कामधेनु गाय का अपराध हुआ है, तू जल्दी जल्दी जा रहा था, गाय को तेरे नमस्कार नहीं किया, इस बार तेरे संतान नहीं हुआ, अब वो नंदनी गऊ है, इसकी तुम सेवा करो, इसकी कृपा से संतान हो सकता है। तो उसने सेवा करी राजा दिलीप और उसकी महारानी सुदक्षिणा, दोनों ही गए वहां, नौकर के पास में नहीं गया कोई, दो आपिस। तो रात्रि में घर साफ कर देना, धूल बिछा देना, नई उठा नई बिछा दिया, तारा ठीक कर दिया, दीपक कर दिया, पुष्प चढ़ाए, पूजा करती सुदक्षिणा, और सुबह पूजा कर गौ विसर्जन पूजा करके फिर वो गौ को प्रस्थान करते तो राजा साथ में जाते और वो पीछे पीछे जाते, फिर नमस्कार करके पीछे दौड़ कर आ जाती। सप्तव्यति युष त्रिगुणानी तस्य दिनानी दीनो धर्णोचित, 21 दिन हो गए ऐसी सेवा करते करते स्थित है। वो महाराज वो खड़ा खड़ी जगह छाया छाए बता भूपति गत कालिदास ने लिखा है कि जैसे छाया चलती है तो चलती है छाया भी, आ खड़ा छाया घड़ी रह जाती है। तो वो जब स्थिता स्थिता मुत चलित प्रयाता ऋषि दुषीमा सन धनवंत धीर जलाभिलाषी जलवाजानाम छाए बताम भूपति रन्व गत स्थिता स्थिता, वो बैठती तो आप बैठ जाते, खड़े तो खड़ा रह जाता। वो पानी पीने जो पानी पीता मत्स्य उतारते साफ सही करते खुली चीज आओ जिधर जावे गाय उसके पीछे पीछे जाता वो उसको इधर उधर करना नहीं। तो ऐसे चलते चलते वो गाय अगर ये एक पर्वत की गुफा में चली गई, गंगा जी का किनारा था वहां और उसमें चलती गई चली गई, तो वो पीछे पीछे चला गया। अब वो गुफा के भीतर गए, गंगा जी के किनारे धूप लगी हुई थी हरी हरी, वो धूप चढ़ती चढ़ती गुफा में चली गई। राजा ने राज वो देखी सुंदर बनवाली, तो ये बन को देखा सुंदर तो उस दृष्टि हुई, तो पर्वत के ऊपर बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, हरियाली खूब थी, देखने लग गए। इतने लग गए इतने में एक सिंह ने आकर गुफा में से और गाय को पकड़ लिया, तो वो डांटने लगी बेचारी, सब किया तो देखा तो गाय है उसके ऊपर, गाय थी गोरी गोरी गाय थी और सिंह था सफेद, वो ऊपर गाभियों के पकड़ ली। तो उसने अपना धनुष बाण चढ़ाया हुआ, बाण रहता था धनुष चढ़ाया हुआ था, उसने धनुष संधान किया, संधान किया तो यूं कहे तो बस भी रह गया, ना तो बाण छूटे ना हाथ इधर उधर हुए। चित्रार पिता रम्भ इवावस्तस्थे, जैसे चित्र में लिखा हुआ हो ऐसे राजा चित्रित हो गया, वही खड़ा ही रह गया, बाण चलता नहीं। अब बड़े भाई घबराया भीतर से, हाथ चलता नहीं करे क्या। तो वो सिंह हंस करके बोला, मनुष्य मनुष्य वाचा मन में सके तुम, वाणी से बोला कहे तू सबता है कि मेरा शस्त्र चलता नहीं, चलेगा तो मेरा तुम क्या करेगा, मैं कौन हूँ तू जानता है, मेरे पर बाण चलाएगा क्या करेगा तुम बाण चला कर। अमम पुरा पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हि कुम्भस्तन निःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसाग्रसज्ञ। ये सामने देख रहे देवदारू, ये देवदारू का वृक्ष, ये देवदारू क्या है, ये पार्वती ने इसको पुत्र की तरह माना है। भगवान शंकर इधर घूमते तो इसको देखते थे, एक दिन चलते हुए देखा तो किसी बनेले हाथी ने खुजली करी, खुजली करने से उसकी ऊपर की छाल चली गई। तो पार्वती ने देखा तो जैसे अपने कार्तिकेय की चमड़ी उतर जाए दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ कि मैंने इसको पालन किया है, इस चमड़ी उतार दी किसने, ऐसे दुख हुआ। तो मैं वहां पर कुंभोदर मेरा नाम है, निकुंभ का मित्र हूँ, भगवान शंकर जब नंदी पर चढ़ते हैं तो मेरे पर पैर रख करके चढ़ते हैं नंदी पर, ऊंचा होता है नंदी, इस वास्ते भाई कृपा से उनके चरण लिखने से मेरे पर जमराज की भी ताकत नहीं है जो मेरे को मार सके, तो क्या मेरे को मार देगा, वो मैं हूँ। तो उसी दिन से यह मेरे को कहा कि तुम यहाँ रहो, और ये कह दिया कि शिकार के लिए खाने के लिए ही यहाँ कोई अंकागत वृत्ति वृत्ति है, यहाँ आ जाए वो ही तुम खाओगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, रक्षा करो, कोई हाथी रिश्ते करना कर दे, तीन दिन से मैं बैठा हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, आज मेरे को पार ना करना, इतना दिनों बर्तव से अब इसे मैं पार ना करूंगा, मैं खाऊंगा। उसने कहा तू छोड़ दे। कि मैं छोड़ कैसे दूं, बहुत दिनों से भूखा हूं, अगर अब पार ना मिला है तो। कहता है देखो हम क्षत्रिय है, क्षतात् कृत्रायते इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्ये न किं तद् विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोशमलेम शैर्वा। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का अर्थ हो रहा क्षत नाम, दुख से त्रायते रक्षा करे उसने क्षत्रिय है। तो गऊ की रक्षा करूं मैं, इस वास्ते गऊ की रक्षा ना करूं तो मेरा क्षत्रिय नाम ही नहीं रहेगा, मेरी निंदा और क्षत्रिय पद से ही मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो वो कहता है तू कैसे विचार है, अगर मर जाएगा तो तू एक मरेगा और परन और गाय एक मरेगी, गाय एक बचेगी तेरे मरने से, और जीता रहेगा तो सैकड़ों हजारों गायों को तू बचा के राजा है, तेरे राज्य में बहुत गवों का पालन होगा, नफा व नुकसान देख तो सही तू। एक आत पत्रम जयत रगत प्रभुत्व नवम कांत मिलम वपुष अल्प से हेतु और बहुहा तुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषी हेतु देखता तुम मूर्ख समझता नहीं। तू जीवन पुनः सस उत्पत्ति प्रजा प्रजानाथ पिदेवासी, पिता जैसे पुत्र की रक्षा करे ऐसे प्रजा की रक्षा करे, गायों की रक्षा करेगा, तेरे मरने से एक गाय बचे, गाय तो एक ही बचेगी, तू मर जाएगा तो क्या मैं तो मेरे उखा ले, तू तेरे पार नहीं करना है तो मेरे उखा ले, गाय को छोड़ दे, कैसे तुम बिल्कुल मूर्ख बात करता है। ऐसे काफी बातें हुई, अंत में क्या देखो संबंध मा भाषण पूर्व माहू व्रत सौनव संगत योर वनांते। श्रेष्ठ पुरुषों की आपस में बात होती है तो उसे मित्रता हो जाती है। एकांत में आज तेरे मेरे इतनी बातें हुई, तू तेरा मेरा मित्र है, मित्र की बात को मित्र को मानना चाहिए, तू मान ले, इस गाय को छोड़ दे और मेरे को खा ले। अंत वो कहेगा भाई मित्र की बात दब गया तो अच्छी बात है, स्वीकार करते ही हाथ खुल गए। तो उसने भी धनुष बाण रख दिए और कपड़ा उतार दिया और अपने आप को उसके सामने फेंक दिया, खा ले अपने आप को। तो जहां वो आगे पड़ा ऊपर से फूलों की वर्षा हुई, देवता ने कहा धन्य है भाई, आज तुमने गाय के लिए अपने आप को दे दिया। अब देखो पुत्र के लिए दिया, पुत्र के लिए गाय की सेवा करे, आप मर जाए पुत्र किसके होगा, सकाम भाव है ये, और ऐसी सेवा करना तो बड़ी ऊंची बात है। परंतु उसमें भी किया ऐसा जो दे दिया, वो पुष्पों की वर्षा हुई, उन्होंने देखा तो नंदिनी खड़ी है, उसको देखा वो है ही नहीं, वो सिंह है ही नहीं। तो वो कहती है नंदिनी मनुष्य वाणी से, वो कामधेनु की बछड़ी थी, वो कहती है कि मैंने अपनी माया से तेरी परीक्षा ली है, तू तो कितनी मेरी रक्षा करता है, अब तेने मेरी रक्षा कर दी, मेरी दृष्टि से सिद्ध हो गया, अब तू तो मेरा दूध पी ले, तेरे पुत्र हो जाएगा, पुत्र चाहता है तो दूध पी ले। जब उसने हाथ जोड़ कर कहा कि माँ मैं दूध नहीं पी सकता, आप वशिष्ठ गेहूं हो, मैं चराने के लिए आया हूँ, मैं दूध पीने के लिए नहीं आया हूँ, वशिष्ठ जी महाराज दे बछड़ा पी ले, वशिष्ठ महाराज जी होम करना है जितना वो काम सब हो जाए और बाकी बच जाए और वशिष्ठ जी कहे वो दूध पी सकता हो। ष्ठर सुमृग्या एवं रक्षिताया, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं, छठा हिस्सा आसन लेते हैं, छठा हिस्सा तो छठा हिस्सा है, इस तरह से मैं वो जो बचा हुआ होगा और बशीर जी महाराज कहेंगे वो पियोगा, माँ मैं नहीं पी सकता, आप क्षमा करो। तो धनी और खुश हुई, देखते हैं तो वो बशीर आश्रम में पहुंचे, वहां पर पहुंचे फिर बशीर जी सब का किया, सब करके बचा हुआ जो बशीर जी ने आज्ञा दी वो पी कर फिर घर पर आया। उसे रघु जन्मा, इस बात से रघु वंश हुआ, वो दिलीप नाम था, दिलीप वंश नहीं हुआ, रघु वंश हुआ, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम जी हुए, ना अज वंश हुआ ना दशरथ वंश, राम वंश भी नहीं, रघु वंश हुआ, रघु जाता तो गाय के कारण से ही रघु वंश ना हुआ, गाय की कृपा से ही। ऐसी कई कथा है आती है, मैं तो बहुत कम जानता हूँ, शास्त्रों में बहुत है, वेदों में बहुत है, गऊ के ऊपर दक्ष करे वेदों में बताए, ऐसे ऐसे गऊ का नाश करे उसके ऊपर शीशे करके गोली से मार देना चाहिए, ऐसा वेदों में आया है। तो गऊ की रक्षा के लिए बहुत लाभ की बात है, धन धान्य सब मिलता है गऊ की रक्षा से। आज स्वार्थ के वश में और गाय को छोड़ देते तो सज्जनों उसे हानि हो गई, बहुत बड़ी हानि हो गई। रक्षा करो, बछड़ा जो बछड़ा बछड़ी है ऐसे में सुना उसको ले लो, पालन करो, तो बड़ी लाभ की बात है। दया रखो, थोड़ा सा विचार करो, देखो धर्म के पालन करने में आराम ज्यादा होता और पैसे ज्यादा मिलते तो धर्मात्मा बहुत हो जाते। इसमें जरा पैसे भी कम मिलते हैं और कष्ट भी उठाना पड़ता है तब धर्म का पालन होता है। कोई है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है स्त्रिया है पुरुष है, अपना अपना धर्म है, उसके पालन में दृढ़ रहने से उसकी सिद्धि होती है। धर्म ए वह तो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा से रक्षा होती है और धर्म का त्याग करने से उसका पतन होता है। इस वास्ते अपना धर्म है गौ पालन करना हिंदू मात्र का धर्म है। देखो हिंदू वही है जो गायों की रक्षा करे और गंगा आदि तीर्थों को माने, धर्म का पालन और मंदिरों को माने तीर्थों को माने। दक्षिण में कन्याकुमारी के पास रहने वाला बद्रीनारायण जाते हैं और उत्तराखंड वाले कन्याकुमारी दक्षिण के खास अंत समुद्र के पास वहाँ कन्याकुमारी दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान के दर्शन करना, मंदिरों को पूजन करना, गऊओं की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये काम खास हिंदुओं का है। तो गाय की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, जिसमें भी अभी गाय की रक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिंदू जाति पर और गायों पर अभी बड़ी आफत आ रही है। इस समय में हिंदुओं के विरुद्ध कानून बन रहे हैं, हिंदुओं के नाश के कानून बन रहे हैं और हिंदू आप हमारा नाश कर रहे हैं। आज मैं गया था दुर्शासन, गया था तो दुर्शासन में व्याख्यान दिया, उसमें मैंने परिवार नियोजन की बात ये मत करो। तो उस भाई ने कहा कि लड़का तो है 100 और लड़की है 45। हमने गिनी है, लड़की 45 है और लड़के 100 है। अब 45 का ब्याह होगा और पिछमन कह तो ब्याह ही नहीं होगा तो वे तो खत्म हो जाएंगे कि नहीं, ऐसे वंश नष्ट हुए हैं, हिंदुओं का नाश हो जाएगा। ये गर्भपात करते करते पर लड़की है गर्भपात कर दो, क्योंकि इसके पालन करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा। ये पाप किसको लगेगा? जो दहेज ज्यादा लेते उनको लगेगा, ये महान हत्या लगेगी पाप, वंश के नाश करने का पाप लगेगा उनको जो दहेज वही करते हैं। रुपया तो पुरुष चाहते हैं, फल और विशेष मिठाइयां ये माया माताएं चाहती है, कहा ज्यादा आ जाए हमारे, मैं छोरा है छोरी को प्यार मेरे ज्यादा आ जाए, इस लोभ के कारण से छोरियों को मार देते हैं। क्षत्रियों की महाभारत में और भागवत में आप क्षत्रियों के वंश का बहुत सुनते हो, वर्ण बहुत क्षत्रिय थी, उसके टीका लेने लगे, छोरियों को मारने लगे, क्षत्रिय वंश नष्ट हो गया। नहीं रहे जितना महाभारत में क्षत्रियों का वर्ण है, भागवत में क्षत्रियों का वर्ण आ रहे उतना क्षत्रिय दे ही रहे आज, इस कार्य से नष्ट हुए, इसी पाप से आपका वंश नष्ट होगा। अन्न जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, कपड़ा निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। वे तो कहते हैं कि ये ज्यादा जन्मने से अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं मारने से वो पाप के कारण से अन्न जल नहीं मिलेगा। जल कम होता चला जा रहा है, जगह जगह कुआं बोरिंग कराते हैं तब जल आता है, जितने बांध है उनमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी तो भरती है हृदय में, हृदय बांध कम हो जाएगा, जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, नदियों में कम हो गया है। 1989 में मैं गया था हरिद्वार ऋषिकेश स्वर्गाश्रम सत्संग करने को, तो उससे लेकर आज तक मैं देखता हूँ तो उस समय में जितने बेल के वृक्ष जंगल में थे बेल के वृक्ष कम हो गए हैं, और मेरी देखी हुई बात इतने थे बड़े फल लगते थे, छोटे छोटे बेल को अंतर है, छोटे छोटे फल लगते हैं और कम लगते हैं, और गंगा जी ऊपर आ जाती थी ठेठ, तो आज वह मकान तक न आकर के वहां तक रहती, जब जब सत्संग में रहते हैं इस साल मकान तक नहीं आई गई गंगा जी, गंगा जी का जल कम हो रहा है, पहले ठेठ ऊपर आ जाती थी, अब वो जंगल कम हो रहा है, इस बात ने मुझे कहा है कैसा देव बिचारी गंगा सिर के मुकुट में कैसी, ये गंगा जी कलयुग आने पर गंगा स्नान नहीं कर सकोगे, गंगा जी सिर के मुकुट में ही रहेगी नहीं रहेगी। तो ये प्रत्यक्ष हमने देखा है, उतनी गंगा जी दूर आती नहीं है अभी, ऐसा मैंने देखा है। और जो जो गंगा जी जाते हैं सत्संग में रहते हैं सब लोग जानते हैं। तो ये गंगा जी लुप्त हो रही है पाप के कारण से बहुत। महाराज कली बार ही बार दुकान पड़े बिन अन्न दुखी बहु लोग मरे, बिना अन्न के लोगों को मरना पड़ेगा, ऐसी दशा होगी, पाप का नतीजा ये होगा। तो आप लोग बचो तो अच्छी बात है, अब बताओ 45 तो छोरिया है 100 छोरा है, वर्ष कैसे रहेगा आप विचार करो जरा। एक एक वर्ष में इतना माप तोल ठीक तरह से है, वेशी वेशी के साथ, अरे माहेश्वरी माहेश्वरी के साथ, अग्रवाल अग्रवाल के साथ, ओसवाल ओसवाल के साथ, ऐसे क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ विवाह करते थे, अनादिकाल से काम चलता चला आ रहा था। अब ये परिवार नियोजन और करने से ये दशा हुई है। भगवान की सृष्टि में दखल करना मनुष्य का काम नहीं है, अनधिकार चेष्टा है ये। अरे भाई ये तो भगवान के हाथ की बात है, भगवान जिसको बालक दे न दे, जिसको जिसे दे उसे सब काम ठीक संतुलन चलना था, फिर मनुष्य आत्मा आया और गड़बड़ी हो, देख लो आप इतनी लड़कियां कम हो गई और इतने लड़के ज्यादा हो गए। गर्भ गिराते गिराते संयम करते करते परिवार नियोजन करते करते जगह जगह मैं पूछता हूँ तो बहुत बालक वाली माताएं बहुत थोड़ी मिलती है, और वो दो तीन चार तो वो तीन चार इतने ही संतान प्राय करके ऐसा हो रहा सब जगह ही मैंने देखा है। तो भाई ठीक तरह से करो तो अच्छी बात है, नहीं तो वंश नष्ट होगा। अरे वंश नष्ट होने से मेरे को वंश की चिंता नहीं है, हिंदू धर्म में परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी और सुगमता से हो जाए ऐसी संस्कृति बताई है, किसी में नहीं है, ना ईसाइयों में सुनी है, ना मैंने मुसलमानों में सुनी है, ना यहूदियों तो मिलना नहीं, पारसियों को मिलने का ना पारसियों में ऐसी है। ऐसा कल्याण करने का ये मार्ग है, मनुष्य मात्र हिंदू धर्म में अपना कल्याण कर ले, ऐसी बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हिंदू धर्म में है। वो नष्ट हो जाएगी तो मुक्ति किसे, कल्याण किसका होगा, ये हमारे विचार है। हमारे को हिंदू धर्म हिंदू को बढ़ाना है, मुसलमानों को घटाना है, ये मेरी कोई नीयत नहीं। अरे मेरी नीयत क्या करेगी, वो तो बढ़ा जो बढ़ेगा भगवान जाने, परंतु ये परिवार नियोजन है बहुत घातक है, बड़ा भारी पाप करने वाला है, इसका आप करते हो जितना ही खराब होगा, इसका बहुत नतीजा खराब होगा। सुनो भाई ये बात मैंने सुनी है, आज तुम सुनाते भी हो तो मेरी बात सुनो ध्यान दे करके, कहीं भी इस तरह से मशीन लगा करके गर्भ की परीक्षा करते हो और वो गर्भ गिराते हो, ऐसी कोई सबूत बात कर दो सरकार में, दो तीन वर्ष की सजा जब हो जाएगी दो चार पांच वो तब चेत होगा, नहीं तो नहीं चेतेंगे, कानून केवल पुस्तकों में पढ़ा रहेगा कॉपियों में। ऐसे आप लोग नहीं गए, इतने आप सुनते हो बहनों भाई आप लोग सुनते हो, किसी के गर्भ रह जाए उसके लिए मशीन की तैयारी कर गर्भ की परीक्षा करे, उसके लिए ये ऐसा दंड बताया है। तो आप तैयारी करो, दो चार पांच को ऐसी हो जाए ना सजा, अब फिर असर पड़ेगा। मूर्खा नाम औषधम दंड, कहते से नहीं सुनते, कहने से बनेंगे नहीं, सुने से माने नहीं, कानून बनाने से मानेंगे नहीं। कानून पालन करने वाले आप हो, आप शिकायत करो सच्ची बात का, करो उसको सिद्ध करो, और सिद्ध करने में आप लोग सब सहायक हो जाओ कि सच्ची बात है तो गवाह दे कि सच्ची बात है ये, इसको घूसखोरी से बंद मत करना उसको, मुकदमे को पैसों के लोभ में आकर के पांच सात दस को सजा अच्छी तरह है तो ये कानून का रक्षा होगा, नहीं तो कानून पड़ा रहेगा, यही करते रहेंगे। लोग मानते नहीं है, शासन तीन तरह का होता है, एक राजा का शासन होता है, एक नेताओं का शासन होता है, एक संतों का शासन होता है। एक नंबर का संतों का शासन है, संत जो हम कहते हैं वे सब लोग संतों की आज्ञा पा रहे। मैंने सुनी ऐसी बातों आपस में खटपट हो, वे कहते देखो मैं महाराज को कह दूं। अच्छा भाई महाराज को मत कहना, महाराज को मत कहना, ये धर्म का डर है। अगर महाराज कह दे तो मैं माफी करो महाराज, हम अगर चीज नहीं करेंगे। संतों के कहने से लड़ाई मिट जाए आपस में। संत महात्माओं की बात दूर है, मेरे सामने ऐसी लड़ाई मिटी है कई आपस में। वैष्णव में चौमासा किया था तो वैष्णव तो भाई यहाँ हो गए ही। वैष्णव चातुर्मास किया, सुनारों की आपस में लड़ाई थी, मेरे कर्ण से उन्होंने मिटा दी। बड़ी शांत हुई, कीर्तन किया, साथ रहे। उसके बाद मैं गया वहां पीपाड़। 14 वर्षों का माहेश्वरियों का आपस में बैर था। बड़े बड़े पंच आगे किया और समझाया, वो बैर मिटा नहीं। तो पीपाड़ में सत्संग हुआ, तो पीपाड़ में फिर जोधपुर जाना था मेरे को। तो सत्संग हुआ, सत्संग में मैंने कोई बात मैंने सुनी नहीं पहले कि ऐसी लड़ाई है, फिर पता ही नहीं। मैंने ऐसे ही कहा कि देखो भाई आपस में प्रेम रखो। बड़ी बड़ी सेठानी है जिनके पास बहुत धन है, उनको चाहिए जो गरीब घर की स्त्रियां हैं उनके पास जावे। तुम्हारी जाति से तो कम नहीं है, आपके पास पैसे अधिक हो गए, उसके पास पैसे कम है, ये तो बात है। तो कम पैसे वाले हो, कमजोर हो, उनको उत्साह दो, उनको प्यार करो, स्नेह करो, भगवान राजी होंगे, आपका लोग दोनों से भला होगा। तो वहां घर पर जाओ और अपने बच्चे को साथ ले जाओ। वो कोई मक्के की दाढ़ी खा रहा है तो अरे एक ले क्या खावे, ले भाई को दे, इस भाई को दे, मांग कर अपने खा गया। वो जब आवे अपने बच्चे को लेकर गए तो मिठाइयां और दे दी। कहते क्यों देते हो, वाह अपने सब मित्रता है भाई, तो मांग कर ले ली, आप दे दो मिठाई दे दे। उसके गमोसा है इतना, वो कपड़ा दे दिया, कहला रहा एक अलग रहे भाई को दे, अपने ले लिया वो। और वो आवे तब दो तीन कपड़ा के दे दिया, ब्याह हुए तो मिठाई दे दी। इतना देते हो, देखो मित्रता होता है, ले तो दे तो मन शंकर धर ही, लेन देन में संकोच नहीं बात है, हम तो ले लेते मान के, तुम भी लो। उसको देने के लिए चीज मांग करके ले लेनी, देने की इच्छा उनकी सहायता करने की है। तो कैसे करे, भले आदमी सहायता कोरी करे और नहीं ले तो दब जाता है, और वो लेता नहीं है, सच लज्जा आती है। मैं यहाँ बरूबर मैं दान कैसे लू, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, डाकू थोड़ा ही हूँ, मैं नहीं लेता। अरे आपस में ऐसे देखा जाए तो वो ठीक हो जाता है। ब्याह स्वभाव है तो बोले आओ जो मेरे काम करना है, अभी हमारी लड़की की शादी करना है, काम करे सब यही भोजन करो, बोल क्या रसोई बनाओगे, यहाँ हमारे बढ़ती है यही भोजन करो, तो कपड़ा ब्याह के घरे बहुत बची हुई है, क्या ले जाओ आप। इस तरह से आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, ऐसे मैंने कथा कही। तो एक आदमी है उसे बोला आप तो ऐसे कहते हो, हमारे तो यहाँ दो धड़ा है जो वे उसे जाड़े जाड़े नीचे मरने पड़ने में भी नहीं जाते, दो धड़ा है अब क्या करूं मैं। अब आप तो कहते हो ऐसे प्रेम रखो, आपस में निके बैर है, आपस में महेश महेश आपस में बड़ा महेश है। तो मैंने कहा भाई बैर छोड़ दो। कहते दोनों पार्टी है भैया, आपके सत्य में दोनों आए हुए हैं, दोनों पर तड़प गए। तो मैंने प्रार्थना करी भाई बैर छोड़ दो। फिर मैंने एक कथा कही सुनी हुई, श्री जयदयाल जी गुवाहाटी गए थे तो वहां व्याख्यान दिया, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये समामेति पांडव। ये 55वां श्लोक है, अंतिम 11वां अध्याय का। तो ये श्लोक देकर के व्याख्या करी, व्याख्यान करने में उन्होंने कहा कि निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी प्राणी के साथ बैर नहीं रखे उसका कल्याण होता है, बैर रखता है तो उसका कल्याण नहीं होता। बैर होगा तो विरोधी जलमेंगे, आपस में फिर बैर करेंगे, वो विरोधी चलते ही रहेंगे। इस वास्ते निर्वैर सर्व साधन पंच है, मत कर्म कर मत परमा मत भक्त संग वर्जित निर्वैर, ऐसी बात व्याख्या करी। तो व्याख्या करी तो दो आदमी थे जिनके आपस में खटपट थी, वो एक जरा खड़ो बोला कि भाई मैं तो बूढ़ा हुआ मरने को जरा, अरे कल्याण नहीं होगा तो मेरा और किसी के साथ बैर नहीं है, ये अमुक बैठे इनके साथ मेरा बैर है, तो मैं वो बैर रखना नहीं चाहता। शेर जी ने खुद सुनाई थी, मैं नहीं था उस साथ में, मेरे से जाने से पहले की बात है, तो ऐसी बात है तो मैं घर रखना नहीं चाहता। तो दूसरे को बोले भाई ये लगना ही चाहता तो आप भी घर छोड़ दो, ये छूटेगा नहीं, ये तो जाएगा लखनऊ में, ये तो साथ ही जाएगा। मैं शेर जी बोले साथ में कुछ अच्छी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, मरो तो चीज भले भले ही लगाओ, बुरी चीज क्यों ले जाओ। कह नहीं इसे बहुत दुख दिया, आज ये सीधा हुआ है, अब आप सब आगे बीच में अरे बहुत तकलीफ दी है, अब बैर नहीं छूटेगा। वो घबरा गई, अब क्या करूं, मैं बैर रखना चाहता नहीं और ये कहते बैर छूटेगा नहीं। तो जदयाल जी कहा गए, जदयाल जी ने खुद कहा कि यो किसी की पीठ ठोकनी आशीर्वाद मेरा स्वभाव नहीं है, पर मैंने उसको कहा आप छोड़ना चाहते हो तो आप तो बैर छूटा। आप जब ये रोने लगे भाई मैं क्या करूं मेरा बैर कैसे छूटे, तो आप बैर छूट गया। अब वो कहे मेरा कि आप भी छोड़ दो, नहीं गया तुम साथ ले जाओ। मैं तो साथ ले जाओ, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो तुम्हें। तो दोनों के आपस में प्रेम हो गया, एक एक माफी मांग ली, सब दोनों ठीक हो गए, ऐसे बैर मिट गया। ये मैंने कथा कही वहां पिंपाड़ में, तो बात सुनने के बाद वहां भी ऐसी बात हुई, दोनों आपस में मिल गए और प्रेम बैर छूट गया, बैर मिटा दिया। अब बैर मिट गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तुमको जोधपुर समय दिया हुआ है, मेरे को तो बहुत जा रहा है, कहते आपका कहना हमने किया आपको जाना नहीं देगा, तो रहना पड़ेगा आजको। भाई मैं कैसे रहूंगा, समय दिया हुआ है। तो फूसाराम जी पंडित मेरे साथ में थे मुंडवा वाले, उन्होंने कहा महाराज उनको जाकर कहना कि मैं तो रुक गया हूँ, मगर उस समय आप जाओ सत्संग करो। उनको तो भेजा, रात्रि में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पर दीपमाला हुई, तो लोग कहते आज दिवाली क्या बात है भाई, आज तो दिवाली है ही नहीं। मुसलमान भी कहने लगे आज तुम्हारे दीप है, तुम्हारे त्योहार तो नहीं है। कि हमारे ऐसी बात हुई, 14 वर्षों से बैर था, वो बैर मिट गया, बड़ी आनंद की बात है, आज दिवाली इस बार मनाई है। दूसरे दिन मैंने क्या प्रसाद समष्टि भोजन करने की जहाज से थी मनाई उस समय में, तो प्रसाद जगाए बूंदिया और भगवान लक्ष्मी नारायण जी के शरण में भोग लगाया, भोग लगा के दोनों पार्टियों के मिल करके सब में वो प्रसाद बांट करके आया, वो प्रसाद हुआ, उसके बाद हमारी छुट्टी मिली, फिर मैं दूसरे दिन गया जोधपुर। तो ऐसे कहने से बैर मिट जाए आपने भाई, ये कथा है, इस कथा में शक्ति है, इसे बड़े बड़ी है हैदराबाद में बहुत बड़ा जादू ऐसे किया, ऐसे ही दोनों पार्टियां है बैर रखने वाली ब्राह्मणों में, भाई निमाज की उधर जोधपुर की रियासत के बहुत ब्राह्मण है वहां हैदराबाद में, हैदराबाद बड़ा बड़ा शहर है, कहते 52 मंदिर है, बाजार है उसमें, इतना बड़ा शहर है। तो वो ब्राह्मण लोग कहा तो आत्माराम जी एक ब्राह्मण, वो बोला खट करके कि मैं क्या करूं, अब ये तो इनके नहीं जाते उनके नहीं जाते, अब मैं किसके जाऊं, मैं तो भूखा ही रहता हूँ, अब किसके जाऊं, दोनों का आपस में बैर, मेरे तो बैर है नहीं, परदेश जाऊं तो वो नाराज, उधर जाऊं तो वो नाराज, आप किससे करोगे, मर जाए तो मेरे को भोजन तो मिले। तो मैंने उनको समझाया, बात कही, ये कथा सुनाई, व्याख्यान सुनाया, तो उसमें भी सज्जन थे मोहन लाल जी एक, वो सज्जन है जो उठ करके आशा गए, अब आपको जैसे करेंगे हम संति कर ली। रात्रि में लोग बहुत इकट्ठे हुए, लोगों को वहम था जो आज राज की लड़ाई की बात होगी, क्या नतीजा होगा, तो सत्संग में नहीं आने वाले भी आए, बहुत बड़ी राज इकट्ठे हो गए लोग। फिर वो भाई हो गई, अब प्रेम हो गया, तो कल अब करोगे, कल ब्राह्मण भोजन करो, मेरे साथ हरिप्रसाद जी थे, तो हरिप्रसाद जी रुपया ले सकते हो, मिलता है चौजे तो मिल जाएगा, तो अपनी तरफ से रोशनी करो, सब ब्राह्मणों को भोजन कराना आज सबको, अपनी तरफ से करो। तो वो कहते रुपया तो मैं दे दूंगा, कर दूंगा, तो रसोई बनाओ पड़े, मैं जदयाल सिंह कहते रुपया तो जितना लगेगा कितना ही लगोगे, मैं जदयाल को कह दूंगा मेरा कहना काम नहीं पड़ता है, परंतु एक मेरे ऐसा है कर जो मैं कह दूंगा ऐसे। तो वे कहते रसोई कल रसोई होगी, सीधा माल सीधा और पूरी और साग भोजन होगा कल, ऐसा किया। तो राधा कृष्ण मेयर थे वो म्यूनिसिपालिटी के, तो वो उठे वही बकरवाल थे, उन्होंने कहा सा वो तो हम करेंगे रसोई तो हम बनाएंगे, आप कितने लेंगे, तो बेइज्जती होती है ना बाहर का जा रहा कोई रसोई दे उनको, तो रोशनी तो मैं दूंगा, वो आप दो, हमारे तो रोशनी कर रही, ब्राह्मणों की एकता कर रही है, हमारे मतलब थोड़ा ही है। फिर उन्होंने रसोई करी और सब एक हो गए। उस मोल लाल जी को बहुत माड़ा पहना के तुमने बहुत ठीक किया, कोई मार गए वहां पास रहने वाला था। तो इस तरह से लड़ाई मिटने से बड़ा आनंद होता है, आपस में प्रेम हो जाता है। तो भाई गायों की रक्षा करो, आपस में प्रेम रखो, द्वेष मत करो, बैर मत रखो। जी आपके चेतावनी को पाना निकला था पहले, तो राठी जी कह रहे थे बंगोई में कोई दो पार्टी का बहुत भारी झगड़ा, पार्टी भाई भाई भाई भाई भाई भाई का होगा, तो झगड़ा था। तो मेरे को बुलाया, मैं बोला मैं क्या हुआ चल झगड़ा करूंगा। तो रवाना होते होते महाराज जी का एक चेतावनी का पाना निकला, वो पाना लेकर जेब में डाल लिया। वो कह मैं जाते ही पाना का ऐसा प्रभाव पड़ा, जाते ही झगड़ा सट गया। भाई भाई प्रेम हो गया, भाई भाई कहते जाते ही झगड़ा सट गया। रामनारायण जी राठी कह रहे थे, तो भाई अच्छी बातों से सब अच्छा होता है, होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपस में प्रेम रखो और गौओं की रक्षा करो। अभी हिंदुओं के गौओं के ऊपर बहुत ही आफत आ रही है। नाश करने के दो उपाय है, एक तो मार दो और एक जन्म न दो। मत जन्म दो, जन्म नहीं दो कैसे आप ही नष्ट हो जाएगा। मौत तो मारती है ही, जन्म जन्मेंगे नहीं तो खेती खत्म हो ही जाएंगे। तो हिंदू तो जन्म नहीं देते और गायों को नष्ट कर रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों गायों मार रहे हैं। एक एक गाय का 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया बढ़ता है टुकड़ा टुकड़ा करने से। इस लोभ में आकर गायों की हत्या कर रहे हैं। इस वास्ते गायों का पालन करो, बड़ी अच्छी बात है, मौका है। अब गौओं की श्रद्धा से रक्षा करना चाहिए, अभी रक्षा करे तो उसकी विशेष महत्व की बात है। बसरा बसरी अपने दे देंगे, उनको ले लो, टका भर भर के वो ले जाते हैं, वहां से टका भर जाते हैं। बम्बई में कसाई खाना है, हम लोग गए थे तो मोटर से बाहर फिर बहुत काफी दूर में कई मीला में है, उसमें गायों की कत्ल होती है। जवान जवान बैल गायों में लदे हुए ट्रकों में, कहते थे लोग भाई बूढ़ा बड़े मुझे भाई गाय मारनी चाहिए, पर जवान जवान बैल मारे जाते हैं। बैलों के लिए ऐसा है कि बैल में खेती होती है, मारो मत, हमने आंखों से देखा है। और ट्रकों में भरे हुए जवान जवान बैल, ऐसे ही कलकत्ते में जवान गाय जवान बैल कत्ल मारने के जा रहे हैं कलकत्ते में, ऐसी बात है। तो बड़ी भारी आफत आ रही है, लोभ हो गया है, उसे रुपया मिला है, रुपया है रुपया। खाद्य मंत्री ने वो झाखड़ है, उसने कहा है कि तो खेती है, ये तो खेती है, खाद्य वर्ष पैदा होती वो खेती, और इतना मांस उत्पादन हुआ, ये मैंने देखा पढ़ा है मैंने खुद ने। उस सरकार तो निकलते है कि इतना मांस का उत्पादन हुआ, मांस का उत्पादन होता है, खत्म होते तो मांस मिलता है, उत्पादन नाम है उसका, या परिवार कल्याण, इसका नाम परिवार कल्याण। हिंदुओं के जो ये हो जाए जन संतति नष्ट हो जाए, ये हुआ कल्याण परिवार का, और गायों मार दो ये हुई खेती, ये नाम ऐसा सरकारी मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, सुना भी है, ये दशा है आज। तो आप लोग सब ठीक हो जाओ तो बड़ी कृपा हो जाए आपकी, नहीं तो भाई हम तो क्या करें। कहा उठाती है ब्राह्मण क्या सूटे, बैल बैल सूटे और क्या करे, बैल करो बेचारो। चावलों की खेती होती चावल, मैं अभी गुवाहाटी की तरफ जा रहा, रेल में बैठे बैठे देखा गायें बहुत देखी मैं, तो मेरे को खुशी हुई। वो चावलों की खेती होती है तो बैलों से ही होती है, नहीं ट्रैक्टर चलता है नहीं और कुछ चलता, तो पानी में होती है। हाँ, तो पहले बैल ही चलते वहाँ पे, जहाँ भी देखा बंगाल में वगैरह बैलों से चावलों की खेती होती, इसलिए थोड़ी बचाव की बात है, नहीं तो मैंने देखा है इतने इतने पानी में बैल चलते हल चलता है। खेती में पानी रहता है, मैं चावलों के खेत में पानी रहता है, उसमें मछलियां पैदा हो जाती है, चावल और मछलियां वही खाते हैं, ये मछलियां पैदा होती तो पानी रहता है चावलों में, जब चावल खेती होती है मैंने देखा है। तो वो तो देखो तीन चीज है, खास चार है, जो दिन में खास तीन है, एक तो अन्न, एक जल और एक कपड़ा, और चौथा मकान, इसके बिना कैसे जीवन होगा बताओ। भोजन और जल और कपड़ा, ये तीन खास चीज है, इतने बैठे हैं आपके कपड़े बिना कैसे होंगे, जल बिना कैसे, अन्न बिना कैसे होगा। तो अन्न उत्पन्न होता है बैलों की खेती से, और मारवाड़ में यहाँ पर तो लगता है बैलों से ही पानी आता है, कुओं में पानी जोड़ लेते हैं। आजकल बिजली से चलते हैं, दो दो तीन तीन दिन गांव प्यासे मर रहा है, और वो बिजली पर आदमी रखा है कि 100 रूपये दो गांव से तो तुम्हारा महीने भर पानी देंगे। अब 100 रूपये कहां से लावे? पहले अपने बैलों को जोत लेते थे, बैल तो दिए बेच, और कुआ पड़ा है खाली हुई, और दिशा मर रहे हैं, और बिजली होकर उससे पैदा हो रही है। ऐसी दशा गांव में हो रही है, खेंदासर में पानी का कुआ है, उसको खिंखिया खजोड़ा और गांव में देते पानी, तो वो देते पानी को बंद कर दिया कि भाई 100 रूपये दो, एक महीने में देंगे 100 रूपये दो, या वो बच गए बंद, वो पानी मिलता नहीं, कुआ बन चल है नहीं, पास में लाव है ना, बैल है ना, बंजाली है ना, खीली है ना, आलंगा है ना, पोसली है। अबे महाराज जी, कुआ बहुत ऊंडा चला गया, लाव बैलों से अब नहीं निकलेगा पानी, बहुत ऊंडा चला गया, बहुत मशीन से ट्यूबवेलों से पानी खींच लिया ऊंचा, तो नीचे बहुत चला गया। ये बात ये तो जाहिर है, इनसे लाव से पानी नहीं आएगा, पाप तो ऐसे पाप तो नहीं होगा सर। अंजर तो यही संसार का है, बीकानेर एक कहावत है, अरत तो यही संसार का है, अरत यही फल नतीजा यही निकले सर, पाप करेगा और दशा तो यही होगी। पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा, न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतमत। पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं, पुण्य को नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहते, धर्म का सुख फूल चाहते हैं, न पाप फल मिच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप जोर जोर समझ समझ के ठीक ठीक समझ पाप करते तो फल तो लगेगा भाई, लगेगा। काम करते हो राजी होकर भोगना पड़े, नाराज होकर के कारगरी में कारागार में मेरा काम पड़ा, तो मैंने कहा कारागार में आप हो क्या है, काम तो किए स्वतंत्रता से, कारा भोग स्वतंत्रता से, जो जितने ये भोगते दुख भोगते हैं, काम किया राजी राजी या भोगते हैं नाराज, सब कैदी है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो सब इससे से दुखी है। तो बात तो ये है भाई, पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य नहीं चाहते, पाप का फल चाहते नहीं, पाप करते हैं, वो तो फल तो मिलेगा ही अवश्य में, वो भोगते व्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोट सते रे। अपना किया हुआ कर्म अपने को भोगना पड़ेगा, थोड़ी देरी हो सकती है, कारण के पुराने पुण्य जब तक है तब तक वो आपकी रक्षा है, वे खत्म होते हैं यदि बारी आवे तब देखना तमाशा, फिर तो वही होगा। इस वास्ते भाइयों बहनों पाप से बचो, गौओं की रक्षा करो, धर्म पर्ण करो, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ सबको। दो बात खास है, भगवान को याद करना, दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, मनुष्य धर्म है ये बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कृपा रखो। क्यों कोई कड़क कह दे भाई, तेरे मन में समय हो गया। शेर जी से पूछा गया कि इस भाई का बच्चा क्यों नहीं होता है, पहला जन्म इन्होंने बच्चा दूसरे को मार दिया, इस पाप से इसका बच्चा नहीं होगा, शेर जी ने कहा। अरे शेर जी ने नहीं कहा है, वो तो कहा ही है। एक बात बताऊं, लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उस गर्भ को फेंक दिया, उसे ये ब्रह्मांड हुआ, उसके बाद में लक्ष्मी जी का बालक नहीं हुआ, लक्ष्मी जी का बालक नहीं हुआ, लक्ष्मी जी अंश है, 8 सखियां भगवान की, उनके संतान नहीं हुआ, राधा जी नहीं हुआ, राधा जी एक संतान हुआ, ऐसे आता है गर्भ संहिता में। ये करती है ना ऐसा, फिर रोवेगी, कई बना मिलती है हमारे, वो कहती है महाराज हमारे बालक नहीं है क्या करें, भाई हमारे पास तो शक्ति नहीं, बेटा देने की हमारे तो शक्ति नहीं है, जाते हैं सुरह हो जाते रही हो जाएगा, ये फेंका मारना मेरा काम नहीं है, मैं जानता भी नहीं, मैं शक्ति भी नहीं मानता हूँ, अगर शक्ति हो तो इसमें खर्च भी नहीं करना चाहता, पर मेरे में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं मानता, मेरे में ताकत है, इस वास्ते बहुत सी बहनों ऐसा कहती है, पर हम क्या करें भाई, हम क्या करें बताओ। तो ये दशा हो गई, रुकेंगे फिर, अच्छा काम है, अच्छे अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा।